Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za trymer do brody, nosa i uszu marki Babyliss zapłacisz 129 zł, oszczędzając 70 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 listopada, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Dwulatek w szpitalu, matka wyrzuciła go przez okno z pierwszego piętra. Kobieta jest pod obserwacją psychiatry. Protest zapowiadają mieszkańcy kilku gmin w okolicach Mińska Mazowieckiego. Zablokują drogę. Dobra wiadomość dla miłośników skoków narciarskich. Jutro w Wiśle pierwszy konkurs, dziś kwalifikacja. I już rozpoczyna się teraz ten Puchar Świata zimowy, kiedy śniegu jeszcze nie widać nigdzie. Policjanci zatrzymali kobietę, która wyrzuciła przez okno z mieszkania na pierwszym piętrze dwuletniego syna. Wydarzyło się to w Woźnikach w województwie śląskim, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Iwona Ochman. Policjanci i prokurator wyjaśniają teraz okoliczności. Dotychczasowych informacji wynika, że 30-letnia mieszkanka tej miejscowości wyrzuciła przez okno swojego synka. Chłopiec przeżył upadek i z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Natomiast kobieta została zatrzymana i pozostaje pod obserwacją psychiatryczną. Dwulatek jest przytomny. Na razie nie ma więcej informacji na temat jego stanu zdrowia. Będą utrudnienia na drodze krajowej nr 2 koło Kałuszyna przy wjeździe na obwodnicę Mińska Mazowieckiego. Od godziny 14 kilkugodzinną blokadę drogi zapowiada grupa mieszkańców gmin Kałuszyn, Cegłów i Latowicz. Powodem jest zapowiadana na terenie tych gmin budowa linii wysokiego napięcia, a dokładnie zbyt szybki ich zdaniem tryb jej planowania. Zwracają też uwagę na wpływ linii na środowisko. Polskie sieci energetyczne odpowiadają, że nie robią niczego za plecami mieszkańców i cały czas są otwarte na rozmowy. Blokada drogi ma potrwać do 20. Ministrowie kończą podsumowania 2 lat pracy rządu. Dziś mówił o tym wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Piotr Gliński wspomniał o wzroście nakładów na kulturę i planach dotyczących ustaw o finansowaniu mediów publicznych. Na konferencji ministra była Dorota Piotrowska. Witaj, Doroto. Witam. O jakich sukcesach i porażkach resortu mówił wicepremier? Wzrost nakładów na kulturę o ponad 20%, a dzięki temu powołanie nowych instytucji, rozbudowa sieci muzeów w Polsce czy zakup kolekcji książąt Czartoryskich. To tylko niektóre z dokonań, o których mówił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Profesor Piotr Gliński podkreślił, że cieszy się między innymi z powołania Polskiej Opery Królewskiej. Z uśmiechniętych i zadowolonych twarzy artystów Polskiej Opery Królewskiej, których poprzednia instytucja się zawaliła i w ciągu paru miesięcy stworzyliśmy nową instytucję. I to są wzruszające sceny. Ministerstwo Kultury powołało Polską Operę Królewską pod koniec lipca w reakcji na konflikt wokół Warszawskiej Opery Kameralnej i zwolnienie przez nową dyrekcję większości artystów. Profesor Gliński podkreślał też wagę mediów publicznych. Jak mówił, resort przygotował 2 ustawy o ich finansowaniu. Pierwsza dotyczy poprawienia ściągalności abonamentu, która czeka w Sejmie na rozpatrzenie. Druga, dotycząca finansowania mediów publicznych z podatków PIT i CIT, czeka na decyzję polityczną. Póki co, aby media publiczne mogły funkcjonować, przygotowaliśmy kolejne rozwiązania, mianowicie rekompensatę z tytułu niewpłaconego abonamentu od tych grup społecznych, które były słusznie zwolnione z abonamentu. Wicepremier Gliński mówił też o najnowszych inicjatywach resortu, o powołaniu już wkrótce wspólnie z Żydowskim Instytutem Historycznym Muzeum Getta Warszawskiego, czy zorganizowaniu wspólnie z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach i Polskim Radiem Międzynarodowego Konkursu Muzycznego imienia Karola Szymanowskiego. Dorota Piotrowska, dziękuję za relację. Grecja zmaga się ze skutkami ulewnych deszczy. W zachodniej Attyce zginęło 16 osób. Rośnie liczba zaginionych. Straty szacuje się na 3 miliardy euro. W kilku rejonach kraju zamknięte są szkoły. Nieprzejezdna jest część dróg. Gwałtowne deszcze przechodzą przez Grecję od kilku dni. Najtrudniejsza sytuacja jest wciąż w gminie Mandra i Nowy Peramos w zachodniej Attyce, gdzie wojsko pomaga usunąć skutki powodzi. Kawałki cementu i blachy, zmiażdżone samochody, powyrywane drzewa blokują tam drogi i place. Burmistrz Mandry stwierdziła, że okolica wygląda jak po zbombardowaniu, a zniszczeniu uległo ponad 1000 domów i sklepów. Błoto, które wraz z potokiem wody spłynęło z pobliskiego wzgórza, pokryło większość budynków. Trwają tam poszukiwania 6 osób. Największe problemy poza Attyką są w rejonie Katerini i Trikala, gdzie zalanych jest wiele miejsc. Straż pożarna interweniowała tam w kilkudziesięciu przypadkach, aby uwolnić tych, którzy nie mogli wydostać się z podtopionych budynków czy samochodów. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Skoczkowie wracają do Wisły. Dziś inauguracja sezonu Pucharu Świata. Na skoczni imienia Adama Małysza odbędą się kwalifikacje do niedzielnego indywidualnego konkursu. Na jutro zaplanowano rywalizację drużynową. Prezes Polskiego Związku

Wierzę w to, że ta energia, którą ty właśnie o niej powiedziałeś, to jest życie, to właściwe życie. Żyję, mam radość, pełnię życia, ekspresję życia. Odnalazłem sens, cel. To, co chyba najważniejsze dla każdego z nas. W całym tym świecie, który często trąbi i krzyczy do człowieka o billboardach, o kolorze, o pieniądzach, tak naprawdę zrozumiałem sens życia i czas na ziemi, który mnie określa i mówi, co naprawdę chcesz robić, kim naprawdę chcesz być. I to jest jakby sensem mojego życia. A właśnie, to powiedz nam, czym się dzisiaj zajmujesz. To, że jesteś z Pabianic, wiadomo. Tak, jestem z Pabianic, jestem 35-letnim tatą z ogromem pomysłów dla mojej córeczki, która ma też tysiące swoich pomysłów na to, jak być piękną, jak być królewną Elzą. Ma 5 lat, ma na imię Dobrusia, syn Lubomir, córeczka Ludmiłka i wspaniała żona Bogumiła. To jest moja pierwsza służba na ziemi, którą wykonuję i której uczę się z każdym dniem. Drugą jest to, że jestem też pracownikiem ulicy, pedagogiem z osobami, które są poturbowane życiowo, które gdzieś zgubiły ten cel życia, o którym przed chwilą powiedzieliśmy. Prowadzę Fundację Młodzi dla Młodych wspólnie z przyjaciółmi z Pabianic. To są takie dwa najważniejsze fundamenty mojego życia, które dzisiaj realizuję. No ale także jesteś artystą. No, artyzm jest jakby wynikiem mojej pracy, to jest narzędzie, dzięki któremu docieram do młodych ludzi. Prowadzimy projekt Rap Pedagogia dla szkół, dla domów dziecka, dla aresztów śledczych, w zasadzie dla każdej grupy społecznej, która gdzieś dzisiaj potrzebuje usłyszeć o nadziei. Ten projekt właśnie oparty jest na muzyce i elementach hip-hopu, rapu, freestyluję, ale często pytam młodych ludzi na spotkaniach, lubicie rap? Tak podchwytliwie. Oni tak, ja mówię, ja nie lubię. Ale wykonuję go jako narzędzie. Lubię robić freestyle, rapować na bieżąco z głowy o tym, co widzę, o tym, co czuję. I to jest jakby narzędzie mojej pracy. Przez to docieramy do nich, pokazując im, że mam talenty, że mam 35 lat i jestem człowiekiem pełnym życia, mam energię, mam chęć i można robić coś ciekawego, nie bluźniąc, nie poniżając drugiego człowieka, ale zarażając go życiem. W czasach, gdzie naprawdę jest dużo tej depresji, o której powiedziałaś na początku, ważne jest, aby pokazywać ludziom, jest sens, jest po co żyć i ty też możesz żyć inaczej. Wiesz, ci młodzi ludzie są w tej chwili bardzo zagubieni. Albo trafiają w rzeczywistość wirtualną, z której w ogóle nie umieją się wydobyć. A przede wszystkim wydaje mi się, że nie umieją dostrzec takich bardzo prostych, fajnych rzeczy jak przyjaźń, jak wspieranie się wzajemne, jak przygoda, jak świat, który jest wokół super nas. Super jest to, co mówisz, ale chciałem dodać bardzo ważny komunikat, nad tym postawić. To my się zgubiliśmy jako dorośli, i coraz częściej młodzi ludzie nie mają na kogo patrzeć, ponieważ oni, młodzi ludzie patrzą na nas, to my ich wychowujemy, to my wychowujemy kolejne pokolenia. Tego mnie uczono w najmłodszych lat w szkole podstawowej, pokazywano mi, że my kiedyś będziemy przyszłością tego narodu, my będziemy wychowali kolejne pokolenia i myślę, że my dorośli się zgubiliśmy, my nie wiemy, co chcemy im przekazywać. Ja często na spotkaniach dla rodziców pytam, czego chciałbyś nauczyć swojego dziecka? Wstaje mama i mówi, ja bym chciała, żeby on był adwokatem. Ja mówię, nie pytałem o to, kim chciałabyś, żeby on był, tylko czego ty chcesz go nauczyć tak naprawdę. To są najważniejsze. Jakim ma być człowiekiem? Dokładnie, to są te rzeczy, które my zgubiliśmy. I oni często bardzo patrzą dzisiaj w świat multimediów, który jest tak brudny, tak popsuty i oni nie bardzo wiedzą, kim mają być. I to jest to. My potrzebujemy jako dorośli postawić sobie ważne pytanie, w którą idziemy stronę i czy ona na pewno jest dobra? A potem patrzeć na pokolenie młodych ludzi, bo oni chcą się uczyć. Oni chętnie poszli właściwym kierunkiem, ale oni bardzo często piszą do mnie, Dobromir, niewłaściwych adresów stron internetowych nauczyłem się od mojego taty. Pisze do mnie dziewczynka na moim fanpage'u. Dobromir, widzę, jak moja mama wypisuje z innymi mężczyznami. Wiesz, rzeczy, które są trudne, ale o których trzeba mówić. My potrzebujemy odnaleźć właściwy kierunek. No dobrze, to spróbujmy odnaleźć dzisiaj podczas naszego spotkania kilka takich ważnych kierunków. Ja bym cię poprosił o wspomnienie dość trudnego czasu twojego życia, dzieciństwo. To był dla ciebie niezwykle trudny czas. Czas przemocy, takiej pogardy, braku miłości. Czas dorosłości chłodnej przede wszystkim, takiej zgorzkniałej, której jakby nie umiałem wtedy nazwać. Byłem dzieckiem, kiedy zobaczyłem pierwszy raz zachowania pań w domu dziecka, bo miałem tam 5-6 lat i już emocjonalnie interpretowałem pewne zachowania dorosłości. Później widziałem niewidomego tatę, który przyjeżdżał po nas, zabierał nas do domu. A dlaczego trafiliście z bratem do domu dziecka? Tato i mama pobili milicjanta, popełnili taki błąd, no dość poważny. Ja nie oceniam, kto był bardziej winny, ponieważ myślę sobie, że nigdy wina nie leży po jednej stronie. Coś tam się musiało wydarzyć. No i trafiliśmy do domu dziecka, ponieważ tata i mama poszli do aresztu wtedy. Spędziliśmy tam około 5 lat. No i tata walczył o nas, mimo że tracił wzrok, miał bardzo poważną chorobę, zwyrodniała zbarwienie siatkówki, walczył o nas, odzyskał, mamy już nie było, Tata nas odzyskał na etapie pierwszej klasy szkoły podstawowej. I tam zderzyłem się z taką dorosłością, która wyśmiewała nas trochę, która nas krytykowała. O, on jest z tej patologicznej rodziny. Dzieciaki się trochę śmiały, tata był niewidomy, potykał się. Byliśmy raczej biedną rodziną, nie mieliśmy ciuchów, jakichś tam fajnych plecaka, takiego, który gdzieś tam wyznaczał standardy. To jest takie oszukane niestety dzisiaj, ale tak jest, że dzieciaki bazują na takich wartościach materialnych właśnie przez nas dorosłych. Ale ojciec stosował dość brutalne metody wychowawcze. Zaczęło się to gdzieś właśnie, widziałem te problemy u taty emocjonalne, które nie umiałem ich wtedy nazwać, ale tata coraz częściej popijał. Pewne rzeczy mu nie wychodziły. Pracował po wiele godzin w pracy. Myślę, że brało się w nim jakieś napięcie emocjonalne i zaczynał budzić nas w nocy, wysłał nas po alkohol. To były lata 80. Lata 80, tak. I w wyniku tych zachowań, pamiętam, doszło do takich dramatów jak to, że zamykał nas w łazience, mówił, że miejsce szmaty jest w kiblu. Albo budził się w nocy koło drugiej, trzeciej, czwartej nad ranem, mówił, że umiera i żebyśmy poszli mu po alkohol. Jak kupimy mu alkohol, to wszystko będzie okej. Później zapominał, kim jest. Dochodziło do dantejskich scen. Tata brał, potrafił wziąć siekierę, iść do babci po rentę i gdzieś zamykał drzwi. Mieliśmy tak paraliżujący lęk, że baliśmy się wyjść z domu. I gdzieś obwiniałem przez wiele lat o to Pana Boga, że podzielił świat na tych, których kocha, tych, których nienawidzi. I zawsze uważałem, że jestem w tej gorszej grupie. W szkole była grupa pedagogów, nauczycieli, którzy szybko nas dyskredytowała, mówiąc o nas, że patologiczni, i przepychali nas dalej do jakiejś opieki społecznej gdzieś tam. Nie było kogoś takiego, kto by zadał pytanie, jak możemy pomóc, co możemy zrobić z tym wszystkim. Mówisz cały czas w liczbie mnogiej, bo dotyczyło to ciebie i twojego brata Radka. Radka, no Radziu, mój wspaniały bohater. Jaka była relacja między wami? Zawsze była bardzo dobra. Radek jest starszy ode mnie o rok, ale Radek był chłopakiem, który bardzo często brał na siebie kary cielesne. Ja się bardzo bałem taty, a Radek był tym odważnym bohaterem, który zawsze wychodził jako starszy. Radek mówi, tata, ja to zrobiłem, ja zapłacę. I Radek brał manto za mnie, czy to kablem, czy jakimiś sprzączkami od paska harcerskiego. I po prostu z czasem się już nawet chyba nauczyłem takiego cwaniactwa, że mówiłem, tata, to Radek. I Radek się nigdy nie zgonił na mnie, zawsze brał wszystko na siebie. Bo dzięki niemu też dzisiaj chyba jestem w tym miejscu, w którym jestem. Chciałem cię zapytać jeszcze o ten epizod z mamą, która sobie w jakimś momencie o was przypomniała. No mieliśmy około 8 lat, kiedy mama przyszła do nas do domu. Tata chciał bardzo zbudować taką więź między nami, a mama przyszła podpita z takim dużym psem, pamiętam. I chciała nas uczyć, no, odrabiać z nami pracę domową, sprawdziła nasze zeszyty. Ja matematykiem nigdy nie byłem, pamiętam ten etap, jak ona podeszła do mnie emocjonalnie. I wiesz, ja jako dziecko czułem już pewne emocje, które mi nie odpowiadały w niej. Ona była poddenerwowana, ona mówiła takim zgorzkniałym głosem, sprawdzała, przewracała nerwowo te kartki i zadawała jakieś tam pytania o matematykę. Ja źle odpowiadałem i w pewnej chwili zapała mnie za włosy, uderzyła mnie twarzą w stół. To zamknęło mnie na wiele lat na moją mamę. Pamiętam, że myśmy po tej sytuacji uciekli z domu do szkoły. Później, kiedy mama miała przychodzić, baliśmy się o tym powiedzieć tacie, baliśmy się tej opinii, że tata powie, że to jest bzdura, kłamstwo. Często spotykaliśmy się z tym w szkole, kiedy mówiliśmy o dramatach rodzinnych. Dorośli mówili, wyolbrzymiacie, tego wcale nie było. I w zasadzie ze szkoły pamiętam najlepiej sprzątaczki, które się nami interesowały, które widziały smutek emocjonalny w naszych oczach, kanapki robiły. To był niesamowity czas. I myśmy potrafili dużo wcześniej, kolejnymi dniami wychodzić z domu, żeby nie spotykać mamy. I kiedyś tata zapytał, dlaczego tak wcześnie wychodzicie do szkoły. Ja popłakaliśmy się, powiedziałem, tato, mama nas pobiła, nie? I wiele razy dochodziło do nerwowych sytuacji. I babcia to potwierdziła. Później się okazało, że moja mama też podnosiła rękę na moją babcię, kiedy nas nie było, wyciągając pieniądze na alkohol. I tata ukrócił te spotkania. Na wiele lat to zakłóciło moją relację z moją mamą. Ja miałem ogromny żal. Później chodziłem często z kolegami. Moi koledzy śmiali się, że moja mama stoi na ulicach, pije z kolegami wino gdzieś tam w bramach. Jak nas widziała, to wołała, czy nie mam jakichś drobnych na wino. To był obraz tak zepsuty, że ja wielokrotnie gdzieś tam po cichu sobie siadałem w szatni, płakałem, jak widziałem, jak moi koledzy byli przytulani przez mamę. Dzisiaj mam 35 lat, już mogę o tym powiedzieć, ale wtedy się tego wstydziłem. Ja marzyłem o normalnej mamie. Miałem takiego kolegę Bartka. Jego mama i tata kiedyś kupili nam ciuchy, przynieśli torbę z ciuchami i powiedzieli, to dla was. Ja się popłakałem, bo to był jedyny chłopak, który mnie nie wyśmiał, a jego mama powiedziała, my widzimy, że wy macie naprawdę ciężko w życiu. Ja mówię, wow! Jest ktoś, kto to widzi. I zawsze mama kojarzyła mi się z takim obrazem takiej większej wrażliwości, że ona przytuli, ojciec to jest taki, który spionuje, powie konkretnie, a mama to jest ta, która powie, hej, chodź, przytulimy cię i tak dalej. Ja widziałem inny obraz mamy. Ja miałem żal, mówię, tęskniłem za tym normalnym obrazem mamy, nie? Wielokrotnie gdzieś siadaliśmy, rozmawialiśmy z bratem, że chcielibyśmy mieć normalny dom. Ale udało ci się zamknąć tę historię z mamą, kiedy ona była już bliska śmierci. No mama, kiedy miałem 19-20 lat, wzięła lekarstwa, których nie wolno było jej wziąć. Zadzwonił do mnie brat, powiedział, Dobromir, mama umiera, jak chcesz, to jedź się. Właśnie Radek i powiedział, to jedź się z nią, pożegnaj. I ja w pierwszej myśli pomyślałem, gdzie do tej kobiety, nie będę się z nią asymilował w żaden sposób i nie będę poszukiwał żadnych więzi już. Wtedy już poznawałem tak naprawdę sens wiary Pana Boga i usłyszałem w moim sercu głos z tej modlitwy Ojcze Nasz i przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Pomyślałem, ale dlaczego? Przecież ona mnie skrzywdziła. I w takiej prostej myśli Pan Bóg mi pokazał, wy chcecie, żebym ja przebaczył wam, ale nie próbujecie zrozumieć dramatów ludzi, którzy was otaczają. A ja muszę rozumieć was wszystkich. Pojechałem do mojej mamy z moim kolegą, siedzieliśmy przy łóżku, trzymają za rękę i ona pierwszy raz powiedziała do mnie, synku, przepraszam. Powiedziała, mamo, to ja cię też przepraszam, bo w zasadzie mogą zrobić wszystko, żebyś pojechała gdzieś na terapię, mogliśmy walczyć o ciebie, a gdzieś skreśliliśmy ciebie, uważając, że my jesteśmy lepsi. I powiedziała, mamo, wyjdziesz z tego, Pan Bóg cię uzdrowił. Ona mówi, dobra, ja umieram, to jest koniec. Ja mówię, wychodząc jeszcze, pamiętam, mówiłem do lekarza, mówię, panie doktorze, ona wyjdzie, jeszcze kupię jej sukienkę, zabiorę na zakupy. O, tak lekarz spojrzał na mnie, mówię, no, okej. Okay. Jechałem tramwajem w Łodzi właśnie i lekarz zadzwonił, powiedział, proszę pana, mama zmarła, nie? I pamiętam, że wylewałem moje łzy, ale czułem gdzieś w sercu, że Pan Bóg pokazywał mi, że moja mama też doświadczyła strasznych dramatów. Później dowiadywałem się o tym, dopytywałem. Okazało się, że jej mama z kolei też strasznie ją krzywdziła. To są też te ofiary tak naprawdę czasów powojennych, gdzieś tego braku emocjonalności, tego, że my się depczemy jeszcze pokoleniowo, mamy zgorzkniałość. I moja mama była ofiarą tych wszystkich postaw. I zacząłem myśleć, dostrzegać też to winy w drugim człowieku, że my nie chcemy być źli. Bardzo często jest to skutek błędów pokoleniowych gdzieś w naszych rodzinach. Ale to było tak ważne dla ciebie, że miałeś tę rozmowę z nią, prawda? Pożegnałem moją mamę i myślę, że pomogło mi to na wiele dzisiaj. Tak. Już nie mam żalu do mojej mamy. Ja myślę, że dzisiaj wielu ludzi kontynuuje zgorzkniałość pokoleniową, nie umiejąc przebaczyć. A przebaczenie jest niesamowitą formą rozpoczęcia nowego etapu w swoim życiu, szczęścia, radości. Dzisiaj myślę o Krysi, która dała mi przede wszystkim życie. I często mówię do chłopaków i do dziewczyn w szkołach, nigdy o mojej mamie nie powiedziałem stara. Ojciec powiedział jakieś do mnie, jeżeli kiedyś powiesz tak o tej kobiecie, to ci nogi z tyłka powyrywam. Krótko, ona mogła być jaka była, ale ona ci dała początek, bo nie urodziłeś się na drzewie. To było niesamowite. Cokolwiek ona zrobiła, ja przebaczyłem, nigdy nie powiedziałem źle o tej kobiecie. Zawsze walczyłem też jakby o to, żeby mówić mama i będę o to walczył, byśmy z szacunkiem odnosili się do rodziców, bo nigdy nie wiem, jakimi będziemy rodzicami i co o nas powiedzą nasze dzieci. Fakt jest taki, że całe to dzieciństwo, praktycznie do 12-13 roku życia, to byście się tak tułali między tym biednym ojcem, który w pijackim szale was bił, a różnego rodzaju dziwnymi placówkami, gdzie także nie mogliście znaleźć dla siebie miejsca. Tutaj chciałem dodać fajną rzecz, wiesz, bo tata tak naprawdę emocjonalnie był biednym gościem, ale doświadczeniem życiowym, mądrością był bardzo bogatym facetem, bo to był człowiek, który był niesamowitym matematykiem. On miał niesamowity zmysł, to był ciężarowiec, wielki bokser w młodym wieku. On wygrywał konkursy matematyczne największe w Polsce. Taki zmysł. Ale dramat jego życia polegał na tym, że on stracił wzrok powoli i on nie było kogoś, kto pomógł mu sobie z tym poradzić. Skończył gdzieś na dziewiarni, a on miał wielkie ambicje, chciał być matematykiem, nauczycielem, ale jego choroba zabrała mu to wszystko. I gdzieś w tym wszystkim po prostu zabrakło miłości. Mój dziadek był oficerem, który też go lał strasznie. To są te wszystkie rzeczy, o których przed chwilą powiedzieliśmy. Bił mojego tatę. Mój tata myślał, że to jest metoda wychowawcza. Pracował w ten sam sposób z nami i to nas niszczyło. Ja szukałem miłości, uciekłem. Trafiliśmy do pogotowia opiekuńczego w wieku właśnie niespełna 13 lat. I tam zobaczyłem jeszcze większy dramat. Tam zobaczyłem dzieciaki z domów. Z deszczu pod rynnę. Gdzie po prostu chłopaki, wiesz, wykorzystywali dziewczyny. Wychowawcy nosili krzyżyki. To był ten obraz kościoła, który nienawidziłem po prostu. Którzy mówili o Bogu, a wpisywali nam raporty, wiesz, nosili krzyżyki, emanowali wiarą, a potrafili mnie z liścia w twarz uderzyć i powiedzieć do pokoju, gnojku i tak dalej, wiesz. I bałem się tego coraz bardziej. I któregoś dnia ktoś podaje mi rozpuszczalnik, mówi, jak będziesz ćpał, to nie będzie bolało. I tak zakochałem się w tej emocjonalności, której szukałem gdzieś, w tej miłości, w tym spokoju wewnętrznym. Rozpuszczalnik dał mi takie rozluźnienie, że ja po prostu odpłynąłem, któregoś razu przedawkowałem. No i wylądowałem w stanie krytycznym na Ojomie, zaczęli mnie reanimować. Koleżanka mnie znalazła z woreczkiem za garażami gdzieś tam. To był długi proces oczywiście tego ćpania, uciekania z pogotowia, ale właśnie o tym wszystkim mówi gdzieś ta pozycja, którą udało się napisać. I trafiam do ośrodka dla osób uzależnionych w Bytomiu na Śląsku. To był katolicki ośrodek, ja go nienawidziłem od początku, ponieważ tam czułem, że ktoś mnie atakuje z Panem Bogiem. Ale w kaplicy o godzinie 18 spotykam księżula z gitarą. 50 lat, siada na podłodze, mówię, kurczę, kto to jest? Jakiś katolicki Carlos Santana? Mówię, co on mi tu będzie, nie? I on śpiewa piosenkę, już teraz we mnie kwitną twoje ogrody. Mówię, chyba jakiś ogrodnik. Wiesz, moje czasy to były czasy Leroya, który wpadł do Polski, nauczył nas i wszyscy chodziliśmy na pięcie jak mutanty. I nagle się okazuje, że gościu śpiewa o czymś, czego ja nie doświadczyłem. Na początku nie słucham, ale później mówię, kurczę, on śpiewa o tym, co ja mam gdzieś tam. Coś, co jest u mnie zachwaszczone bardzo. Coś, co mnie boli, o wszystkich dramatach mojego życia. I on podchodził, nakładał na nas ręce i modlił się o nas. Popłakałem się. Doświadczyłem tego uczucia miłości gdzieś wewnętrznie. Mówię, wow. Ale nikt nie potrafił powiedzieć mi, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo. Że to nie jest ulizanie bobra na lewą stronę, założenie ciasnego sweterka. Śpiewanie, aleluja. Ja byłem przekonany, że Pan Bóg chce wykastrować mężczyzn w kościele. i uciekłem stamtąd. Wyjechałem z tego środka. Terapia, która tam była, to był początkowy ośrodek. On pracował dopiero rok czasu na rynku i on właśnie stosował takie metody drelichów, takiego łamania charakteru. A gdzieś brakowało mi miłości. Do którego trafiłem. Poczekaj, bo strasznie szybko jedziesz do przodu, a wydaje mi się, że powinniśmy na chwilę chociaż mieć moment na refleksję, bo opowiadasz niezwykłe rzeczy. Może zaproponuj nam pierwszą swoją piosenkę teraz. Utwór, który napisałem, jak kamień na ścianie, zadedykuję pani od polskiego, która nauczyła mnie czytać, zmotywowała mnie, mówiąc do mnie, jesteś wartościowym człowiekiem. Przeczytałem moją jedną z pierwszych książek, jak kamień na ścianie, akcja pod Arsenałem, popłakałem się, myśląc o Janku i Jankowi i pani od polskiego, pierwszy utwór, jak kamień na ścianie. Za was, za ciebie, za młodych ludzi, oni zasypiali, byśmy się mogli obudzić. Nie wiem, co zrobiłbym, stojąc po ich stronie. Dziś od historii my umywamy dłonie. Wale jak wspomnień, ich życie widzę dziś i chcę tak jak oni drogą odwagi iść. Rudy, przepraszam za każdą kroplę krwi. Świat polityki po prostu z was kpi. Mogliście mieć żony i wspaniałe dzieci. Historia, pamięć o was wyrzuca na śmieci. Byli rzucani jak kamienie na szaniec. Zdej mi, Polaku, głupoty kaganiec. Jestem patriotą, bo nie chcę być idiotą. W czasach, gdy do głowy wkłada się nam błoto, ciągle to widzę, cztery koła szucha, jak skatowany Janek o Belgii sucha. Boli, za chwilę grupa ziomków go wyzwoli. Nie wolno pytać, nie wolno myśleć. W całym tym multimedialnym przemyśle jeszcze Polska nie zginęła, jeszcze żyje. Póki w twoim sercu polskie serce bije. Niech żyje. Ty nie tracę nadziei. To historia nasza. Polsko, przepraszam. Jak pokonać Judasza. Medium i kłamstw codzienności, rządzy politycznej podłości. Człowieka, co chce zmazać daty, ignorancji i kraty. Ja ten pamięci jest bukiet prostych słów. Do bohaterów myślami wracam znów. Potrzebujemy spytać siebie dziś, którą naprawdę drogą chcemy iść. Odpowiedź, słyszysz, jest w sercu człowieka. I nie mów, nie wierzę w nią, bo to ona wierzy w nas. Przebiją kulą twojemu dziecku skroń. Broń życia, broń, za życiem goń. Poczuj przez chwilę aborcji woń. SS mam główkę dziecka, rozbija o beton chore. SS mam stał się dziś aborcji doktorem. Pośród wielu twarzy na mapach kraju, oni umierali, abyś nie zdychał na haju. W tłumie tych wielu twarzy, ty zobacz swoją. Dziś być Polakiem, ludzie po prostu się boją. A bohaterzy stoją, patrząc na pokolenie. Bo życie wielu z nas wygląda jak więzienie. A ja na życia scenie te słowa cenię. Jeszcze Polska nie zginęła, jeszcze żyje. Póki w twoim sercu polskie serce bije. Przez Boga rzucane. Dobromir Makmakowski wykonał przed chwilą ten utwór dla państwa. Dziś jest bohaterem Godziny Prawdy. Mężczyzna, który dzisiaj jest ojcem, mężem, spełnia się w swojej pracy z młodymi ludźmi, ale jak słyszeliśmy kilka minut temu, rzeczywiście wyrwał się z piekła. To piekło to nie tylko brak domu, ale też fatalne instytucje, do których trafiałeś. I dom dziecka, i pogotowie opiekuńcze, i ten ośrodek, gdzie wyciągali cię z uzależnienia, jak miałeś 12 lat. Nie spotkałeś tam tak naprawdę ludzi, którzy potrafiliby ci pomóc. Ośrodek najlepiej pamiętam z tych wszystkich instytucji, do których trafiłem, Dom Nadziei, ponieważ oni przynajmniej próbowali. I oni pozostawili we mnie też fajny obraz, bo zabrali mnie gdzieś tam na jakieś wyjazdy wakacyjne, pracowali ze mną, uczyli mnie sprzątać, takiego dbania o siebie. Troszeczkę ta profilaktyka wtedy jeszcze kulała u nich. Dzisiaj ten ośrodek cały czas funkcjonuje, bardzo dobrze działa. Natomiast problem polegał na tych instytutach, do których trafiałem, tak jak dom dziecka, pogotowie opiekuńcze. Ja trafiałem bardzo często na wychowawców, którzy w ogóle nie byli zainteresowani pracą ze mną. Oni z góry zakładali, że ty jesteś dobry, a ty zły. Jedynym narzędziem pracy z takim chłopakiem jak ja było pisanie raportów. O, po raz kolejny zawalił, po raz kolejny zawalił. Ja się zawsze śmieję, porównuję to do mechanika samochodowego. No co z tego, że zawieziemy trudny samochód zepsuty do mechanika i on opisze, że ten samochód jest zepsuty. To nie jest praca. Mechanik ma naprawić, odnaleźć usterkę i spróbować ją naprawić. A tego w ogóle nie było. Nie było tego procederu u mnie, tej pracy z młodym pokoleniem, które się gdzieś pogubiło. Wiedząc, że my naprawdę mamy trudne doświadczenia życiowe, oni bardzo często klasyfikowali nas już jako popsutych. I myśmy w to wierzyli. Wierzyliśmy w to w zepsucie. Odnajdywaliśmy się w środowisku złodziejów bardzo szybko. Ja z ośrodka Domu Nadziei wyjechałem do domu dziecka, wróciłem i tam poznałem chłopaków, którzy byli zajarani już tatuażami, Cypress Hill, Tupac, to gangsterskie życie, Thug Life. Od razu powiedzmy, że miałeś wtedy 13-14 lat. 13-14 lat, wróciłem szybko do papierosów i w domu dziecka wytatuowałem się pierwsze tatuaże. Dzisiaj zresztą usuwam wszystkie, bo żałuję tych lat. Ale wtedy to był czas, kiedy poznałem też mistrza Polski w boksie, Rafała, kolegów, którzy boksowali, chodzili na osiedla, cwaniakowali, pierwsze imprezy, amfetamina, grzyby halucynogenne, marihuana i poszło na grubo. Pojechaliśmy po bandzie ostro i pierwsze trupy. Pierwsze trupy, Kasia, później Bartek, później Darek. I zaczynam coraz bardziej wierzyć w to, że możemy tutaj sobie stworzyć Bronx, nie? W Polsce, na bałutach. Ale żyjesz na ulicy, czy jednak cały czas... Tak naprawdę byłem w tym domu dziecka, mieszkałem, ale my godzinami spędzaliśmy czas poza szkołą. Ja oblałem kolejny rok szkolny. Śpaliśmy, chodziliśmy gdzieś wieczorami na jakieś torby, kradzieże i inne rzeczy. Coraz więcej błędów. Oddalanie się od tego systemu domu dziecka. No ale tata żył jeszcze wtedy. Tata żył. Poturbowany kontakt bardzo mocno, bo tata kiedyś przyjechał do domu dziecka. Ja powiedziałem, że nie chcę jechać na święta, bo się go boję. Bo kilka razy byłem u niego na świętach i on po prostu popił, znowuż mnie pobił. I on kiedyś przyjechał do święta i powiedział, jedziesz na święta? Ja powiedziałem, nie jadę. On mówi, jesteś śmieciem. I to mnie wyłączyło na wiele miesięcy. I pamiętam, że mając 18 lat, dyrektor naszej placówki chciał mnie wysłać do poprawczaka. I tata wystąpił po raz kolejny, żeby mnie ratować. On to później zrobił jeszcze kilka razy, kiedy do więzienia miałem iść. Ja się o tym dopiero dowiedziałem od mojego najstarszego brata z kolei, Artura, po śmierci taty, że on dzwonił do prokuratury wielokrotnie i chronił mnie, żeby mnie uratować. Ale wtedy trafiam do domu na krótką chwilę, właśnie z domu dziecka zostaję wyrzucony przez pana dyrektora. I w domu jestem 2-3 tygodnie, zaczynam kombinować. Tata mówi, że jeżeli ci się nie podoba, to idź swoją drogą w życiu. I wychodzę na ulicę. I zaczynamy kraść. Trafiam do młodzieżowej grupy przestępczych, gdzie okradamy samochody, mieszkania, jakieś tam garaże, inne rzeczy robiliśmy, komórki, zaczynam ćpać coraz więcej. I w wieku, tak przełom 20 roku życia, ląduję na Malinie. Bartek już nie żyje, Darek już nie żyje, zamordowali ich. W taki brutalny, dość brutalny sposób, jeden i drugi ginie. W takich chyba głupich kłótniach młodzieńczych. Bartek zginął, ponieważ na miejscu, gdzie się bawili świetnie, wpada druga ekipa, która chce pobić jego kolegę, on staje w obronie. Ten chłopak, jeden polewa go benzyną, drugi rzuca papierosem czy czymś tam i Bartek płonie na oczach kolegów i narzeczonej. Po 7 dniach umiera w Siemianowicach Śląskich. Później Darek bije się z kimś, kopnęli go w brzuch. Pęknęła mu śledziona, położył się obok swojej dziewczyny i wykrwawił się, nie obudził się już. I trup za trupem. Później ja się budzę w wieku 19 lat, gdzieś tam już jako przećpany chłopak uwierzyłem w narkotyki. Zaczynam widzieć, że moje pokolenie w ogóle nie zadaje pytań. Myśmy nie pytali siebie, kim jesteśmy, jakie mamy marzenia. Oni wszyscy krzyczeli, maku, kradnij, maku, ćpaj, rób co chcesz. I wiesz co, w wieku 19 lat gdzieś tak właśnie, pamiętam, że leżałem na Melinie, byłem po takiej awanturze, pobili mnie kolesie z mojego miasta. Miałem powybijane szyby w oknach. Już mi tam załatwiali mi się po kątach i tak dalej. Gdzieś ko drugiej nocy spada na mnie lampka, wiesz, zapalałem sobie ją i ćpałem sobie przy niej. I ona mi spadła na rękę, tliła mi się skóra, wiesz, czułem smród własnej skóry. Pierwszy raz naprawdę szczerze gdzieś głęboko się popłakałem. Powiedziałem, kurde, ja naprawdę jestem nikim, ja nie mam nic. Mówię, co z tego, że ja się naćpam i tak dalej, jak pójdę okraść, jak nasza impreza trwa parę minut, a potem jestem już żulem, nie? I nawet z tych kolegów żaden nie widzi, że właśnie mi się ręka tli. Usiadłem, pamiętam, że wyłem i mój kumpel mówi, co ty płaczesz? I mówię, wiesz co, ty tego nie zrozumiesz, Robert, za głupi jesteś, mówię, już dzisiaj to widzę. Ale ja mówię, ja umieram, to jest mój koniec, albo dzisiaj zdechnę, albo zacznę coś zmieniać. Mówię, ja tak nie chcę, miałem marzenia. Myśmy marzyli o czymś jako dzieci. Mówię, zobacz, jak kończymy. Mówię, co ty się rozczulasz? Pamiętam, że wtedy zacząłem tak myśleć, mówię, chyba lepiej być frajerem z Bogiem niż człowiekiem bez niego. Już mnie męczyła ta ideologia, wiesz, kryminalistów, cwaniaczków i tak dalej, a jeden drugiego okradał, rozumiesz? Za plecami rąbali się nawzajem. No tak, doszedłeś do ściany. Powiedziałem dość. Pamiętam, że wyszedłem, płakałem. Ja nie modliłem się formułką, nie? Tam jakimiś, wiesz, zdrowaśki czy coś. Ja wołałem. Mówię, pamiętam, że moje pierwsze modlitwy to były ty święty Żydzie. Albo mnie uratujesz, albo mnie zabierz dzisiaj, żeby oni nie widzieli, że ja się stoczyłem, że ja skończyłem w żółtym. Ale skąd pomysł w ogóle na zwrócenie się do Boga? Przecież ty byłeś religijny. Ale pamiętasz, jak w ośrodku mówiłem? Ten ksiądz z gitarą. Tak. Ktoś kiedyś powiedział, że ludzie są jak siewcy, ci, którzy mówią o Bogu. I on zasiał chyba jakieś ziarno. Myślę, że na pewno. I on obudził we mnie to pragnienie przeżywania tego stanu, który miałem wtedy w tej kaplicy. Ja przypominałem sobie tę chwilę, pamiętam. Ja chciałem doświadczyć tej zmiany. Ja zacząłem spotykać też ludzi, którzy mi przypominali o tym. Ja wierzę w to, że Pan Bóg walczy o człowieka do końca i stawia na naszej drodze ludzi, tak jak mnie dzisiaj na Twojej drodze, i przypomina im, że naprawdę ich kocha. Kimkolwiek by ten Bóg dla Ciebie w tym momencie był, był bez wątpienia ratunkiem. Bo Tyś się zwrócił do jakiejś siły, która ma ci pomóc. Siły wyższej, tak się to używa w tym określeniu meetingów AA też, nie? Tak. I pamiętam, że wiesz co, ja wołałem po prostu, tak jak potrafiłem. Wiesz co, na drugi dzień, to było niesamowite, ja spotkałem panią pedagog z mojej wcześniejszej szkoły zawodowej, która mówi: Dobromir, co tutaj robisz taki? Marnie wyglądasz. Nie chciałbyś czegoś zrobić ze swoim życiem? Mówię, no marzę o tym, ale tak naprawdę co miałbym zrobić? Ona mówi: no jest październik, jedź tam, w Łodzi jest taka szkoła. Dobra, pojechałem do tej szkoły i się okazuje, że ten dyrektor mówi: mizernie wyglądasz. I ja wtedy powiedziałem prawdę, powiedziałem: jestem narkomanem. Jak dzisiaj stąd wyjdę, to zmarnuję swoje życie. Mówi: chciałbym coś zmienić, mówi. On mówi: dam ci szansę, masz pół roku. Jeżeli to wykorzystasz, okej. Okay. Pomógł mi załatwić miejsce w akademiku. Poznałem genialną panią dyrektor, która też o mnie bardzo walczyła. I w tej szkole, gdzie trafiam, poznaję panią od polskiego, której zadedykowałem też utwory jak Kamienie na Szaniec. Pana od WF-u, który zawsze mówi na nich spec od fikołków, który zmotywował mnie do pracy nad sobą na WF-ach. To było technikum budowlane, tak, w Łodzi. Ale wiesz, gościu był jak kuguar, nie? 190 wzrostu, wiesz, żywa waga, 46 lat w zimę jeździł rowerem. I wszyscy ci cwaniacy w Everlastach, HWDP chodzili. On podjeżdżał po szkołę, mówi: jakiś problem, panowie? Sam chodził, nie w grupkach. A oni: nie ma żadnego problemu. Autorytet, wiesz, siła męskości, tej normalnej, a nie wykreowanej, wiesz, przez wulgaryzmy i te rzeczy. On miał pasję. To mnie tak porywało w tym gościu. I on kiedyś powiedział: masz potencjał, żeby biegać. On w ogóle powiedział: masz predyspozycję, ale ja byłem tak ograniczony w zasobie słów, że ja myślałem, że on mi ubliżył. Ja mówię: mam co? A on mówi: masz możliwości, Makowski. Wow, jak kuguar mówi, że masz możliwości, to coś w tym jest. I on obudził we mnie myślenie, że ja mogę być kimś innym. Nie muszę być chłopaczkiem, który pod szkołą stoi arapety, tylko że możesz zrobić coś więcej. No widzisz, czyli ta siła wyższa, o której wspominałeś, zeszła do ciebie w postaci niesamowitych ludzi. Ludzi, tak. I ci ludzie są dookoła. Nie było ich wielu. Ja zawsze mówię też na spotkaniu do młodzieży: spotkacie wielu dorosłych ludzi, ale niewielu mądrych. Ale oni są. I spotkacie ich, wierzę w to, że Bóg będzie o was walczył. I pamiętam, że ci ludzie mnie zmotywowali. Pani od polskiego kiedyś na języku polskim powiedziała do mnie, ja zawsze się z niej śmiałem, że jest sponsorowana przez Polskie Muzeum. Ona miała stary moherowy beret, kozaczki z krokodyla. Standardami mody odbiegała od dziewczynek. Ja to często mówię, że ona była prawdziwą kobietą. Ona nie potrzebowała słów adoracji, żeby wierzyć w to, że ona ma siłę. Dziewczynki stały, wiesz, dekoldy po pępek i tak dalej, a ona szła z pogodą ducha i kiedyś powiedziała do mnie: jesteś bardzo mądrym człowiekiem, ale robisz z siebie głupka. Te słowa mnie tak dotknęły, że wiesz, ja byłem w kiblu. Przy kolegach to ja byłem cwaniaczek, a w kiblu mówię: kurde, co powiedziała ta babka w moherowym berecie? O czym ona do mnie mówi w ogóle? I pamiętam, że wziąłem książkę Potop i zacząłem czytać. O Kmicicu? O Kmicicu. Dwa razy w miesiącu przeczytałem tą książkę. Słuchaj, Potop. Jest tak mnie porwał. Doktor Tomasz, Ludzie bezdomni. Wiesz, kolejne lektury. Kamienie na Szaniec. I zacząłem zabierać głos na języku polskim. Obóz patriotów i zdrajców w Potopie. Wiesz, pytania na maturę. Zacząłem przygotowywać się do życia. Wyrzuciłem telewizor. Zacząłem godzinami czytać. I na maturze pamiętam, jak komisja wyczytuje trójki, nie ma mnie. Ja nigdy nie dostałem czwórki. Mówię: więc na pewno nie zdałem. Podłamany. Stres. Głosy z przeszłości. Jesteś głupek, nie uda ci się. Zaczęło się we mnie odzywać na maturze ustnej. Czwórka poszła, mój kumpel wyszedł. Nie ma mnie. I już mi się płakać chciało. I nagle pani od polskiego wyczytuje i mówi: komisja w składzie takim i takim za najbardziej dojrzałą wypowiedź uznała wypowiedź Dobromira Makowskiego. Ilu znasz Dobromirów? Niewielu pewnie, co? No właśnie, ja też ciebie, ale zacząłem się rozglądać, wiesz. Kumpel mnie wypchnął i wiesz, popłynęły mi łzy, ona mnie przytuliła i powiedziała: wiedziałam, że ci się uda. Wow! Zadzwoniłem do mojego taty, mówię: tata, zdałem maturę. On mówi: jesteś lepszy niż ja. Ja miałem czwórkę. Mówię: mógłbyś powtórzyć? Pierwszy raz słyszysz słowa taty, który mówi: naprawdę jesteś świetny. I zaczynasz żyć. I później marzenia, nie? Maturka zdana, co dalej, nie? Ale te pół roku, które dostałeś od dyrektora na wejściu, wykorzystałeś. Bo przecież szkole, tak, zanim doszedłeś do matury, to minęły 4 lata. Tak, ale ja zawaliłem bardzo dużo tam. Oni mnie naprawdę pomogli, ci nauczyciele. To jest też niesamowity proces tego, co ja mówię. Dzisiaj mamy troszeczkę inne pokolenie nauczycieli niż tych, których ja spotkałem. Tamci byli pedagogami, nauczycielami, a dzisiaj jest bardzo dużo nauczycieli, a niewielu pedagogów. I dlatego mamy tak duże problemy z komunikacją z młodymi ludźmi. Oni wywalczyli we mnie to, żebym ja dalej szedł, ponieważ w tym czasie właśnie umierała moja mama. Ja zacząłem popijać znowu po śmierci mamy. Wiesz, zacząłem sobie łamać nos, zrobiłem wiele głupich rzeczy, ale oni mnie popychali, mówili: nadajesz się, idź, nie rezygnuj. Dyrektor w moim akademiku, kiedy ja właśnie w tym pierwszym pół roku zawaliłem sprawę i ja się poczułem lepiej, wiesz, kołderka, wyszedłem z meliny, odbiło mi, koledzy mi podali marihuankę, inne rzeczy, zacząłem ćpać i okradać koleżanki w akademiku. Ktoś zauważył, poszedłem do pani dyrektor, a to była kobieta, która chodziła na meetingi, która wierzyła w siłę wyższą i ona powiedziała do mnie taką rzecz. Ja się chciałem tłumaczyć, siedziałem tak jak przed tobą teraz, a ona siedzi i mówi: nie tłumacz mi się. Ja byłem gotowy popłakać się, żeby mnie tylko nie wyrzuciła na ulicę. Wszyscy tylko czekali, aż ona mnie wyrzuci. Pamiętam, jak szedłem korytarzem, gość mówi: złodzieju, wylecisz stąd. A ona mówi: ja nie pytam, czy to ty, czy to nie ty. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz, Makowski, już nie musisz być tym, kim byłeś tam. Wracaj do siebie. Szok. Ja mówię: jak? Ona mówi: idź. Masz kolejną szansę. Nigdy więcej nic nie ukradłem. Ja nawet bilety zacząłem kupować. Ta kobieta zmarła po mojej maturze, wyobraź sobie. Wow, mówię: kurczę, dziękuję ci Boże za to, że mi się udało. I szedłem dalej. Zacząłem trenować pływanie. Na YouTubie obejrzałem filmik, jak pływać kraulem, bo chciałem iść na WF. Myślałem, że po jednym filmie będę instruktorem pływania. Przecież to jest proste. Mówię: łokieć wysoko, ręka daleko. Poszedłem na lokalny basen, słuchaj, skoczyłem do wody. I ratownik po kilku minutach podchodzi, mówi: proszę pana, coś się stało? Ja mówię: nie, a czemu pan pyta? Mówi: ludzie się trochę boją obok pana pływać. Więc zaczął mnie trenować. Pan Darek trenował. I pojechałem na egzaminy. Z biegania byłem najlepszy. Klasyfikacji czasowej dostałem się. Z gimnastyki też było nieźle. Chociaż oni się tam śmiali z nas, że to jesteśmy tym słabszym pokoleniem, więc trochę nas przypychają. Nieważne. Przyszło pismo, zdałeś, dostałeś się na naszą akademię i udało się. Czyli ile miałeś lat, jak zrobiłeś tę maturę na piątkę? Tutaj myślę, że to było gdzieś w wieku 23-22 lat. No tak, czyli tak mniej więcej 3-4 lata później, tak, niż normalnie. Tak. I co, i dostajesz się na Akademię Wychowania Fizycznego? W Poznaniu i w Warszawie. Poznaniu i Warszawie. Wybieram Warszawkę. W ogóle wiesz, jak koperta przyszła, dzwoni do mnie tata i mówi: tak, Dobromir, jakieś pismo przyszło. Mówi: pierwsze, które nie jest z policji, z sądu, przyjedź, poczytamy razem. I pojechałem, otworzyliśmy kopertę i tam było napisane, że... jesteś studentem. No dobrze, to teraz przed nami już ten zupełnie inny czas twojego życia, czas po tej dobrej stronie. Zagrajmy drugą piosenkę. Ona ma tytuł Tylko jedno ale. Tak. O co chodzi? Tylko. Wiesz, chodzi o to, że ja jestem człowiekiem, który składa świadectwo. Tak jak ten człowiek w Krainie Gerezenczyków w Ewangelii, Pan Jezus powiedział do niego: idź, powiedz swoim, jak wielkie rzeczy uczynił ci Pan. I po tych 15 latach ciągle składam ludziom świadectwo, mówiąc: ja nie jestem wyhodowanym wierzącym gdzieś w katolickim kościele czy w ewangelicznym na jakiejś doktrynie, tylko na doświadczeniu tej miłości, którą spotkałem na mojej drodze życia. Spotkałem tego, który wskrzesił Łazarza, często mówię. I chcę o tym mówić, a ludzie ciągle mówią: ale tamto, ale kościół jest taki, ale księża są tacy, ale to. I jechałem kiedyś samochodem i mówię: Boże, oni nie chcą słuchać. Ja mówię: oni ciągle mają jakieś ale. Co mają mi powiedzieć? A Pan Bóg mówi: powiedz im, że jest tylko jedno ale. Aleluja, nie? Z północy na południe i z zachodu na wschód, od zarania dziejów zawsze kroczył Boży lud. Ten jest Bóg, to przyjaciel, nie wróg. Pośród tych milionów ludzi, co wyglądają jak grób, ja mam wciąż zamknąć dziób, ja wyglądać jak strób. Oni wszyscy powtarzają: ale po co ci Bóg? Ale weź tak to zrób, ale kościół to trup. Ale słyszę to ale, które wciąż mnie zwala z nóg. Ale daj spokój, człowiek, ty naprawdę nie wiesz nic. Zamiast budować wiarę w zrośniałości chcemy gnić. Ale to się nie uda, bo nie mamy pieniędzy. I zamiast żyć naprawdę, żyjesz w materialnej nędzy. Bo nie mając pieniędzy, człowiek może być szczęśliwy, bo jest takie ale, co brzmi doskonale. Aleluja, ale! I niech to aleluja Polskę rozbuja. Aleluja, ale! I niech to sercem ludzi buja, buja, buja. Aleluja, ale! I niech to aleluja Polskę rozbuja. Aleluja, ale! I niech to sercem ludzi buja, buja. Polskę rozbuja, aleluja. I niech to sercem ludzi buja, buja. Z północy na południe, z zachodu na wschód, od zarania dziejów zawsze kroczył Boży lud. To chód wiary od Noego przez Mojżesza do tego Jezusa, co trędowa tych rozgrzeszał. Słyszysz? Tup, tup, to ducha armia. Niech radość Pana mych rodaków ogarnia, bo Pan uwalnia umysł i ducha. Tylko cię proszę, człowiek, jeszcze raz posłuchaj. Jahwe uwalnia serce człowieka, potrafi leczyć tego, co pokornie czeka. Na ustach miód, w sercu brud, a szczyt smród. Tak uprawiamy od dzieciństwa sztuczny ziemski spacer. Toksyczny spacer, co niszczy wielu z nas. Zamiast wykorzystywać, my marnujemy swój czas. Ale ty jesteś sam, nie dzieciak, jest nas więcej. Tych, co do Pana dzisiaj szczerze wznoszą ręce. Aleluja, ale! I niech to aleluja Polskę rozbuja. Aleluja, ale! I niech to sercem ludzi buja, buja, buja. Aleluja, ale! I niech to aleluja Polskę rozbuja. Aleluja, ale! I niech to sercem ludzi buja, buja, buja. Aleluja, aleluja. I niech to aleluja Polskę rozbuja. Aleluja, aleluja. I niech to sercem ludzi buja, buja, buja. Sercem ludzi buja, buja, buja. Aleluja, aleluja. I niech to aleluja Polskę rozbuja. Aleluja. Tylko jedno ale. Aleluja. I niech to sercem ludzi buja, buja. Słyszeliśmy Dobromira Maka Makowskiego. Ten twój rap to jest sposób na relacje z młodymi ludźmi, prawda? Tak. Nie ukrywasz tego. To jest klucz. Ja prywatnie słucham zupełnie innej muzyki. Ja, mój ulubiony zespół, nie wiem, czy mogę zrobić taką reklamę, Need to Breath z Kalifornii. Bardzo fajnie grają chłopaki. Ja bardzo lubię posłuchać Czerwony Gitar Sewerna Krajewskiego. Bardzo lubię jego utwory, Wolni. Naprawdę lubię to pokolenie wcześniejszej muzyki, które kształtowało emocjonalność w ludziach, wrażliwość budowało. Rapu używam jako narzędzia, ponieważ widzę, że to jest pewien klucz do komunikacji z młodym pokoleniem dzisiaj. Oni też lubią, jak my wchodzimy, robimy freestyle. To jest tylko narzędzie. Czyli improwizujesz na spotkaniach z młodzieżą, przechodząc na sposób śpiewania, rapowania, a nie tylko mówienia im. Tak. Dokładnie tak. Mówię, słuchajcie, zarapujemy taki kawałeczek, pokażę wam, jak uczyłem się powolutku rapu. Mówię, tu jest butelka, zielony stół, nie chcę żyć więcej jak wulgarny muł. I oni, wow, co się dzieje? Albo zaczepiasz kogoś i opisujesz, jak on wygląda. Ale zawsze cię kupują? Nie wierzę. Pewnie czasami jest tak, że mówią dziwny facet. Nie, ja myślę, że wielu z nich, też obserwując fanpage, który prowadzę, dotykają ich te spotkania, ponieważ my nie robimy tylko rapu. Mówimy o pewnej praktyczności życia, o tym, że mamy czas, że jest punkt A, w którym się rodzisz, punkt B, w którym umierasz. Sam decydujesz o tym, jak żyjesz. Nie musisz być tylko jakimś pionkiem na ziemi, którego ktoś popycha. Opowiedziałeś o tym momencie odbicia się od dna. Opowiedziałeś o tym, że pomogli ci ludzie, ale też potrafiłeś dostać się na Warszawską Akademię Wychowania Fizycznego. Studiowałeś bez problemów? Studiowałem z problemami i bez problemów. Bez problemów studiowałem przedmioty praktyczne, takie jak pływanie, bieganie, gimnastyka u pana Nawary, genialny gość, pozdrawiam. Natomiast więcej problemów miałem z takimi teoretycznymi przedmiotami, HKF na przykład, historia kultury fizycznej, nie? Gdzie gość po prostu był tak zaorany emocjonalnie, że nas jechał ostro po prostu. I pierwszy rok przestudiowałem na AWF-ie, później poszedłem na prywatną uczelnię, dostałem pracę w Telewizji Polskiej z Grzesiem Sadurskim, z Wojtkiem Łazarowiczem, jeździliśmy na spotkania z moją paskudną gębą, zostałem prezenterem, ale udało się, fajnie, poznałem wtedy fajnych ludzi, ciekawych ludzi, naprawdę fajnie, zobaczyłem świat mediów też od drugiej strony, od nagrywania. Wojtek uczył mnie, jak trzymać kamerę, jak łapać kadry. Dzisiaj dzięki temu ten utwór tylko jedno, ale nagrałem sobie sam. Zrobiłem mój pierwszy klip w życiu z młodzieżą, z którą pracuję jako pedagog ulicy. Oni trzymali drona, ja im mówiłem to, tamto. Później siedzieliśmy przy montażu godzinami, uczyliśmy się. I to jest niesamowite, tak rozwijała się moja pasja. Tam był ten trudny moment, kiedy umierał twój ojciec. Tam był moment załamania, kiedy właśnie już byłem na drugim roku studiów sportowych, już nie na uczelni AWF-u, ale na prywatnej szkole w Łodzi. Dostałem telefon od siostry, Dobromir, ona nigdy nie dzwoniła do mnie, powiedziała: Dobromir, usiądź. Ja powiedziałem: nie kończ, Kasia. Ona mówi: zmarł dziś w nocy. I popłakałem się. On był mi bardzo bliski. Tata był takim człowiekiem, do którego dzwoniłem. Mimo wszystkich tych dramatów, ja zawsze no mówiłem o nim ciepło. Ten twój ojciec to był dla ciebie wielki dramat. Dramat, ale wiesz co, ja zobaczyłem jakiś taki moment, kiedy on siedział w kuchni z nami przy jajecznicy, myśmy jajecznicy robili w takim starym rondelku jeszcze fajnym. Mówi: daj mi ten zamek, bo mi popsuł się, i próbował go naprawić. I czułem tą ambicję, że on chce przed nami pokazać, że on jest coś wart, że on umie, nie? Że to inwalidztwo nie zabrało mu tej godności i nie umiał zrobić tego zamka. Nie widział. Nie widział i on się popłakał. I ja tak zacząłem szlochać, bo ten gość, który był taki silny, on się popłakał, mówi: ja jestem do niczego, zobaczcie, jakim jestem zerem. Mówi: jestem ślepy i nic już ze mnie nie będzie. Mówię: kurde. I wiesz, ten etap przez lata był w moim sercu. Ja widziałem mężczyznę, który potrafił pieńki rozbijać, który potrafił robić wielkie rzeczy, a który popłakał się w wyniku takiego dramatu życiowego. Ja później wiedziałem, że alkoholizm nie jest jego pragnieniem życia. To jest skutek pewnego dramatu. I kiedy on umarł, myśmy z bratem często kładli się w nocy, spaliśmy na jednym tapczanie, wiesz, takie były czasy. I Radek pyta: co byś zrobił, jakbyśmy wygrali w Totolotka? A my zawsze mówiliśmy: Dałbym mojemu tacie, żeby... Kupiłbym tacie operację na oczy. Chociaż do dzisiaj nie ma lekarstwa na tą operację. I wiesz, i kiedy on umarł, pojechaliśmy do domu, pojechałem do domu, spotkaliśmy się z moim bratem, zobaczyłem tatę na podłodze. W prosektorium trzymałem go za rękę, mówię, Sławek, kurde, przepraszam, nie, że tyle było czasu na słowa, kocham i nigdy nie było czasu na to, żeby się spotkać, albo może brakowało mi odwagi, żeby cię przytulić, bo byłeś takim zgorzkniałym typem gościa, którego trudno było przytulić, nie. To też to pokolenie mężczyzn sprzed lat, którzy, wiesz, pancerz na twarzy, trudno jest ich przytulić i powiedzieć kocham cię. Ale pamiętam, że też wtedy zobaczyłem, że tylko ludzi zabierzemy na drugą stronę, że nie liczą się żadne wartości materialne, że powinniśmy mówić sobie kocham, dopóki jest czas, dopóki jest tu i teraz, przebaczać, mówić przepraszam i nawiązywać do tego, że jesteśmy ludźmi, potrzebujemy siebie szanować, kochać. Tata odszedł, po pogrzebie miałem kryzys, zacząłem popijać, znowu gdzieś tam się wysypałem, wrócił do mnie taki trud mojego życia i chyba chciałem odpuścić studia, wiesz, chciałem zrezygnować, przestałem wierzyć w to, że jest jakikolwiek sens w studiowaniu i zadzwoniła, słuchaj, do mnie pani moja promotor, mówi, napisała maila, Dobromir, czy myślisz, że tata nie chciałby, żebyś skończył te studia, nie? I to mnie dotknęło, to pytanie, nie? On by bardzo chciał, bo on mnie wielokrotnie mnie motywował, mówi, idź, nigdy nie rezygnuj z młodości na studiach, bo studia wydłużają młodość. I napisałem tą pracę licencjacką, skończyłem ją i dostałem pracę w zielonych szkołach, gdzie kiedyś idąc z dzieciakami jako instruktor pływania i wspinaczki, usłyszałem taki ciepły głos. To jest to, co pozostało w tobie po tacie, nie? Możesz uczyć ich właśnie przygody, które tata cię zawsze uczył. A mój tata wypychał mnie na jakieś inne zabawy, żebyśmy opowiadał nam, jak sam z kumplami chodzili po hałdach węgla, skakali. I mogłem to samo zrobić z tym młodym pokoleniem. I dzisiaj wierzę w to, że ta dobra część mojego taty żyje we mnie i mogę opowiadać to młodym ludziom. I to jest ta pedagogika pokoleniowa, kiedy możemy o dobrych rzeczach mówić młodym ludziom dzisiaj. O tym, co powiedzieliśmy, że my dorośli zgubiliśmy ją gdzieś. Jesteś wygrany, chłopie, naprawdę. To jest niezwykła historia, którą nam opowiedziałeś i tak sobie myślę, że dużo masz siły właśnie swojej, wewnętrznej. Często się odwołujesz do siły wyższej, ale to ty jesteś kowalem swego losu. I tutaj chciałem nawiązać do fajnego fragmentu, który bardzo lubię. Błogosławiony mąż, psalm pierwszy, który zakon Pana rozważa dniem i nocem. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, który owoc swój wydaje we właściwym czasie. Ja pozwoliłem chyba przez pryzmat wiary Panu Bogu zasadzić mnie nad strumieniami i powolutku zacząłem wydawać owoce. I dzisiaj nad tymi strumieniami cały czas jestem. Ludzie mówią, ty jesteś silny, ale mówię, nie pamiętacie mnie, kiedy byłem dzieciakiem rozbitym, naprawdę. A mam wielu kolegów, koleżanek, którzy pamiętają mnie z tamtych lat i oni mówią, twoja metamorfoza to jest naprawdę niesamowite doświadczenie i świadectwo tego, że musiał cię ktoś zmienić, ktoś, jakaś siła wyższa, bo sam byś nie dał rady pamiętać mi się jako wrak. No dobrze, to ja w jakiejś opozycji do tego zdania pozostanę, bo będę jednak akcentował to wszystko, co udało ci się w życiu osiągnąć. Jesteś sprawcą tej zmiany. Zgadzam się z tym, bo ja myślę, że Pan Bóg nie może zrobić nic bez nas samych, no. Jeżeli tego nie chcemy. Pan Bóg to też nie jest jakaś... Kimkolwiek on jest. Terrorysta, który wierzy i mówi, nie, będzie tak, jak ja chcę. Nie, chcesz? On zawsze pyta, chcesz? Mogę. W tobie nie ma takiej potrzeby ewangelizowania i ciągłego nawracania ludzi. Nie. To jest twoje doświadczenie. Ja myślę sobie, że wiara to jest przywilej, a nie przymus. To jest pierwsza rzecz, o której trzeba powiedzieć. Ja też jestem dzisiaj wściekły na taką sztuczną formę ewangelizacji kościołów, które wchodzą w świat polityki, awanturują się i krzyczą. Tak jakby Kościół był za mały. Dokładnie. Ja zawsze mówię, gdyby Kościół naprawdę odkrywał swoje pasje wewnątrz siebie, ludzie naturalnie by do niego szli. A tak po prostu od niego uciekają, bo on jest sztuczny, często religijny, atakujący niewłaściwe sfery i mówiący o tym, co nie potrzeba. Dobromir, co przed tobą? Bo masz w tej chwili 35 lat, co? 35 lat. Dziś jestem chłopakiem, który chciałbym na pewno wydać moją pierwszą płytę Czas ucieka w mig, w której właśnie wyrażam moje przekonania, moje myśli. Prowadzimy ośrodek, otworzyliśmy ośrodek dla chłopaków ulicy Dobry Dom, gdzie dajemy szansę właśnie ludziom poturbowanym często życiową. Taki hostel. No, mamy Sławka, który, słuchaj, remontuje naszą nową siedzibę w mieście. Nie wiedziałem, skąd mam wziąć ludzi do pracy, bo to dzisiaj weź zrób remont w naszych czasach. Każdy ma nowe pomysły, te technologie są tak drogie, że nie stać mnie na to. I kiedyś mówię, Boże, kogo mam wziąć? A Pan Bóg mówi, idź na Melinę, tam gdzie karmisz chłopaków. Wchodzę na Melinę, mówię, chłopaki, potrzebujemy wyremontować naszą nową siedzibę. Słuchaj, wstaje Sławek, 50 lat, mówi, narąbany jak Messerschmitt, mówi, nie ma problemu, ja wszystko zrobię. I patrzysz na gościa, mówisz, proszę, on się nie nadaje. 3 miesiące robi z nami remont, wszystko nam wyremontował, wszystko. 2 miesiące temu powiedział do mnie, brakowało mi tylko tego, żeby ktoś mi podał rękę. Wow! Damian, który 13 lat pił, tata w więzieniu za sferę seksualną w rodzinie, za wiele innych dramatów. Chłopak chciał popełnić samobójstwo, wypił butelkę denaturatu. Obudził się po tym i dzisiaj jest usługującym w naszej fundacji, pomaga, wychodzimy razem na Meliny, wyciągamy ludzi. Wpadnie, a ilu podopiecznych masz w tym Dobrym Domu? W fundacji w ogóle mamy ludzi, około 30-40 osób z dobrych i z tych niedobrych domów. Zawsze mówię, mieszają się u nas dwie grupy ludzi, którzy zaczynają poznawać siebie i okazuje się, że w każdym z nas jest coś do zmiany. Uczymy się siebie nawzajem. Dużą grupą ludzi są ci ludzie poturbowani, ale mamy wielu wspaniałych ludzi, którzy właśnie idąc z tym doświadczeniem życia, uczą tych poturbowanych, jak można zacząć od nowa. A umiesz wytyczyć granice granicę między tym, co jest twoją rodziną, twoim czasem osobistym, który dajesz swojej żonie i córkom? Nie, ty masz jednego chłopca i dwie córki. Tak. Genialne pytanie. A tym, co jest twoją pasją i co cię pociąga? Nikt o to nie pyta, niewiele ludzi o to pyta. I to jest też niesamowite, że to jest, widzisz taką rzecz, fajne pytanie zadałeś. Wiesz, że ja po kilku latach pracy potrzebowałem odpocząć, bo ja wpadłem w depresję, bo ja próbowałem połączyć to i to. Nie ma. Dzisiaj mój dom jest moim azylem, do mojego domu nie wciągamy naszych problemów, uczymy się odpoczywać. Ja kiedyś miałem takie poczucie, że nawet grzech robię, że ja muszę ciągle pracować i tak dalej. Pan Bóg powiedział, co ty? Zobacz na Jezusa, on też wszedł odpocząć w pewnej chwili, nie? Musiał zregenerować swoje siły. I dzisiaj, na przykład jutro wyjeżdżam z moją żoną na 5 dni, jedziemy sobie do Braniewa. Tam też będę miał ewangelizację pewną, ale jadę z rodziną, z moimi dziećmi. Bawimy się razem, jedziemy gdzieś na parking, mój syn prowadzi busa, uczymy się razem jeździć. Rozmawiam z moją żoną, ona widzi mnie w pracy, opowiadam o niej, pokazuję jej ogromną misję, bo wszystkie spotkania administracyjne ona obsługuje, właśnie Bogusia. Ona jest tym, która układa mi w głowie pewne rzeczy właśnie administracyjnie. To jest niesamowite. Uczymy się dzisiaj wyjeżdżać. Wakacje, jadę gdzieś z rodziną odpocząć, żeby dzieciaki poskakały na mnie jak na tapczanie, jak pojeździły na Tygrysie. Kocham moją rodzinę coraz bardziej niż moją służbę, bo to tam jest tak naprawdę największa służba. Kiedyś, jak ja odejdę, przyjdzie taki fantastyczny czas, kiedy pójdę do domu taty, moje dzieci będą kontynuowały być może tą pracę. Chcę ich nauczyć tej wrażliwości, aby dobrzy ludzie wychodzą z naszych domów. Niedobrzy też. Pięknie ci dziękuję za to spotkanie. Myślę, że moja obietnica sprzed godziny, że w te smutne listopadowe dni dostaną nasi słuchacze porcję dobrej energii, została spełniona, za co ci dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, abyście zawsze szukali promienia i nadziei. Dobromir Makmakowski, autor książki Wyrwałem się z piekła, którą mogą państwo tu i tam znaleźć, był dziś gościem Godziny Prawdy. Powodzenia. Cześć. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rabaty na wagę AGD. Na przykład pralka AdWash Samsung 6 kg prania z technologią EcoBubble klasa A+++ za 1644,06 zł, czyli o 104 zł taniej. Dostawa gratis. Saturn, technologia tak ma. Znów dopadła cię choroba. Nie bierz jakiegoś leku przeciwwirusowego. Wybierz nowość. Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Drewil wierzy w twoją kreatywność. Uruchom ją w kuchni. Wydania, które tworzysz, były zawsze wyjątkowe. Tostery, opiekacze, blendery, grille, ekspresy. Wejdź na włączkreatywność.pl, sprawdź ofertę i wyraź swój styl z marką Drewil. Drewil. Włącz kreatywność. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał sypnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w trzech smakach. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Na przykład szynka doskonała w smaku Gobarto. Tylko 2,79 za 100 gramów. A do tego masło łasiate 5,69 za 200 gramów. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Gdziekolwiek dziś jesteś, przyjdź do Leroy Merlin. Właśnie świętujemy Dni Bohatera Domu. Pełne niespodzianek, sportowych atrakcji, ale przede wszystkim okazji. Na przykład źródło światła LED Lexman Kulka. Mały trzonek, już za 4,49. Tak świętujemy Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin. Zapraszamy. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt. Syrop 2 mg na mililitr. Krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych od skrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia